Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Canan Baru'da teşekkür ediyoruz. Evet, bir son dakika haberiyle başlayacağız yine Açık Yeşil'e. Uzun zamandır izlediğimiz bu Amerika Birleşik Devletleri'nde katran petrollerini Kanada'dan Amerika kıyılarına taşıyacak olan Keystone Petrol, daha doğrusu katran boru hattı durdurulmuş gibi görünüyor. Evet, yani gerçi Amerika'nın başkanın vetosuna bağlı bir şey ama yani başkan durdurmayı veto edebilir mi? Yani başkanın kararına ait. Hı hı. Senato'da bir şey olması şart değil. Yani ne yönde alınırsa alınsın, anladığım kadarıyla değiştirebiliyor. Evet, ama çıkan karar bu gece Senato'dan çıkan karar bir oy farkla Keystone XL boru hattının durdurulması ya da izin verilmemesi yönündeymiş. Zaten bu haberi veren yerlerde bakalım Obama bu kararı izleyecek mi diyor. Ama galiba benim hani hatırlayabildiğim kadarıyla Obama'nın bunu değiştirmesi bayağı bir ciddi sürpriz olur gibi geliyor bana. Evet, yani bir de hele bu işte konuştuğumuz, gene bir son dakika haberi olarak verdiğimiz Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında bağlayıcı olmamakla beraber, evet, verilen anlaşmadan sonra bunu da tekrar dönüştürür ve izin verirse, tabir caiz ise benzetmek gibi olmasın, yani sigarayı vazgeçmiş, sigarayı bırakmış birinin bunu, sigarayı bırakıyorum kararını verdiği gün gidip bir karton sigara almasına benzer diyorlar yani. Olacak. Bu arada bu geçen hafta konuştuğumuz Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki bu varılan anlaşma ile ilgili ilginç bir yorum okudum. Yani mesela varılan anlaşmanın içeriğine baktığınız zaman çok yetersiz gibi görünüyor. Çin 2030'a kadar arttırmaya devam ediyor emisyonlarını. Amerika Birleşik Devletleri zaten verdiği sözü 3-5 puan arttırıyor falan. Fakat yorumda diyordu ki bu ilk defa iklim değişikliği ile ilgili yapılan bir görüşmede, varılan bir anlaşmada kömürden söz edilmesi ve kömürden çıkma yönünde bir ya da kömür kullanımından vazgeçme yolunda bir cümlenin geçmesi açısından tarihi öneme sahip diyordu. Bu benim de hani zihnimde bir şey yaktı. Çünkü yıllardır gerçekten işte moratorium ilan edilsin diyenlerden Hansen gibi, işte fosil yakıt phase out'undan bahseden, tamamen fosil yakıtlardan çıkmaktan bahseden öneriler vardı ama bunların hiçbiri devletler arası ya da hükümetler arası görüşmelere sızamamıştı bugüne kadar. Evet, konu olmamıştı. Hep emisyon indirimi nasıl indireceksiniz? O belli değil. Ama ilk defa kömürden çıkış lafının edilmesi bu ABD-Çin anlaşmasını bizim ilk anda gördüğümüzden daha önemli hale getirebilir gibi görünüyor. Evet, ama evet, onu daha çok konuşacağız herhalde. Her zamanki gibi ama yani Bill McKibben'ın da galiba Yeşil Gazete'de de yayınlandı. Evet. Onun da söylediği gibi değerlendirme yazısında bağlayıcı değil, hedefler küçük, işte hiçbir iklim değişikliğini çözme, iklim krizini çözme yönünde çok uzağındayız bu antlaşmayla beraber ama diyor. Aynı zamanda da bugüne kadar yapılan mücadelelerin etkili olduğunu göstermenin çok iyi bir yoluydu. Hem Amerika'da işte o 400 binlik yürüyüş hem de Çin'de. Bir de onun hemen ardından oldu. Evet, ve Çin'de de bir senedir kıyamet kopuyor diyor hava kirlenmesiyle, evet, ilgili millet sokakta, insanlar meydanlarda filan. Bir o, bir de ilk defa bir gelişme yolunda ülkede taahhüt altına soktu kendini ve en önemlisi, en büyüğü emisyonlar açısından. Yani gelecek yıl Paris'teki iklim zirvesinde bir bağlayıcı sıfır karbon ve yenilenebilir, sırf yenilenebilir enerjiye yönelik bir antlaşma, bağlayıcı antlaşmaya gidilmesi yolunda bir adım. Bundan sonra bu daha başlangıç diyordu Bill McKibben. Tamamen katılıyorum. Bundan sonra mücadelenin yolunu da açmış oldu. Bu önümüzdeki iki hafta sonra Peru'da başlayacak olan 20. iklim zirvesi ya da taraflar konferansı öncesi de zirvenin neyle ilgileneceği ortaya çıkmaya başladı. Daha çok tabii bu Paris'te varılacak anlaşma falan konuşulacak ama bir de bu Yeşil İklim Fonu'nun geleceği konuşulacak gibi görünüyor. Çünkü sürekli kim kaç para verdi hesapları yapılmaya başlandı. O da önemli aslında. O da son derece önemli. Fakat gelinen noktada bir o kadar hayal kırıklığı yaratan cinsten. Çünkü 100 milyar yılda 100 milyar dolarlık bir para toplanması gerekirken başlangıç için henüz 7,5 milyar dolarlık bir söz verilmiş durumda. Yani paranın kendisi de yok ortada ama söz verilmiş durumda. Bu sene için yani şimdilik söz taahhüt edilen 10 milyar ağızdan çıkmış yani. Tamam bizden 10 milyar çıkacak dediler. Onu bile tutturamadılar yani. Çünkü herkes bir diğerinin de yapmasını ve toplumun işte belli bir yeküne ulaşmasını bekliyor falan. Geçen sene de aynı şeyler olmuştu. Bu sene muhtemelen bu konuyla bayağı uzun ilgileneceğiz gibi görünüyor. Evet, sen takip edeceksin inşallah. Evet. Açık Radyo'da da. Radyo'da da canlı olarak Lima'dan takip etmeye çalışacağız. Yayın yapmaya çalışacağız, evet. Şimdi bugün Chris Hedges'in son yazısından biraz bahsedelim demiştik. Evet, Truth Dig adlı yerde yazıyor. Blogu var Chris Hedges'in. Çok uzun zamandır çok tecrübeli Pulitzer ödüllü bir gazeteci. Savaş ve barış konularında yazıyor ama bu iklim meselesinin de hararetli bir takipçisi uzun zamandan beri. Zaten savaş ve barış meseleyle ilgilenenler eninde sonunda iklim değiştiğine varıyor. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Amy Goodman da öyledir mesela. Evet. Aynen. Açık Radyo'da öyle. Evet yani ikisini birbirinden ayırmanın imkansız olduğu bir duruma geldik. Ve Chris Hedges de şu anda benim hayattaki en üzerinde temel durduğum noktalardan birine keskin bir şekilde yaklaşmış. Yani gezegeni kurtarmak her öğünde biraz biraz diyerek yani her yemek yiyişinde biraz daha kurtarmak nasıl oluyor? Şöyle diyor, vegan yani et ve hayvan yiyeceklerinden uzak durmak. Benim vegan olma konusundaki yaklaşımım diyor, Aziz Augustinus'un dini bekaret konusuna yaklaşımı gibiydi diyor. Yani Tanrı bana perhiz gücü bağışlasın ama hemen şimdi değil. Ne var ki diyor, türlerin yok olması, suların kirlenmesi, okyanusların ölü bölgelerle dolması ve doğal ortamların mahvolması olgularının önde gelen sebebi tarım hayvancılığı olarak karşımıza çıktı. Böyle olunca ekosistemin ölüm sarmalı da gittikçe belirgin hal alınca vegan olmak gezegeni ve canlı türlerini kurtarmak için hemen girişebileceğimiz en önemli ve doğrudan değişim oluyor diyor. Karım ki ailemizdeki yön değişikliğinin asıl motoru oydu diyor ve ben vegan olmaya karar verdik. Ondan sonra bir takım rakamlar veriyor ki gerçekten çarpıcı yani. Hayvancılık tarımı dünya çapındaki tüm ulaşım araçlarının yani arabaların, kamyonların, trenlerin, gemilerin ve uçakların tamamının çıkardığı sera gazı salımlarından fazlasından sorumlu. Yani bütün bu karbondioksit, azot oksit, metan vesaire. Besi hayvanlarıyla onların atıkları ve çıkardıkları gazlar yılda en az 32 milyar ton karbondioksit salımından ya da dünya çapındaki tüm sera gazı salımlarının %51'inden sorumlu diyor. Total olarak alındığı zaman. Besi hayvanları karbondioksitten 296 kez daha yıkıcı bir sera gazı olan azot oksit salımlarının tümünün %65'inin müsebbibi. Sebebi yani. Besi hayvanı yemi olarak üretilen tahıl mahsulü Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan suyun %56'sının tüketilmesine yol açıyormuş. Müthiş bir şey yani. Yarısından epey fazla. Dünya soya üretiminin %80'i hayvanlara yediriliyormuş. Bütün bunlar tabii dipnotlarıyla göndermeler yapmış makale ve raporlara. Ve bu soyanın büyük kısmı da bir zamanlar yağmur ormanı olan yerlerin ağaçlardan temizlenip araziye dönüştürülmüş topraklarında yetiştiriliyormuş. Müthiş bir bağ var. Amerika'da yetiştirilen tahılın %70'i tüketilmek üzere yetiştirilen hayvanların beslenmesine gidiyormuş. Asgari miktarda hayvan ürünü üretmek için kullanılan doğal kaynak miktarı ise hakikaten şaşırtıcı boyutlarda. 1 litre süt elde etmek için 1000 litre su kullanılıyor. Son totalde. Bütün bunlara muazzam ağaç kesimi suretiyle arazi açılmasını ve diğer büyük orman tahribatını da eklersek, özellikle Amazon'da orman yıkım oranı son zamanlarda %91'e çıkmış durumda. O zaman kendimizi, diyor Hedges, büyük ölçüde hayvancılık tarımı endüstrisinin çıkarı uğruna yeryüzünün akciğerlerini ölümüne yağmalayıp söndürürken buluveririz biz de. Ormanlarımız, özellikle de yağmur ormanlarımız, atmosferden karbondioksidi absorbe edip onu oksijenle değiş tokuş eder. Yani özetle ormanları öldürmek gezegen için ölüm fermanı çıkarmakla aynı şey. Şu anda sırf besi hayvancılığı için ayrılmış olan toprak miktarı yeryüzünün kara kütlesinin %45'ine denk düşmekteymiş. Yarısına yakın, çok yakın. Yani burada belki şu rakamları şöyle anlamaya çalışmak, biraz açmak için soracağım. İyi olabilir. Şimdi bugüne kadar klasik bilgide Birleşmiş Milletler'in o meşhur bir raporu vardı işte. Hayvancılığın uzun gölgesi diye bilinen. Evet. Orada toplam emisyonların %18'inden hayvancılığın sorumlu olduğu yazar ve oradan kaynaklanan bir şekilde de bütün kaynaklar bunu böyle veriyor. Fakat burada anladığım kadarıyla ciddi bir hesaplama farkı var. Evet. Çünkü %51 dediğiniz zaman hayvancılığın sürmesi için gerekli her şeyi bunun içine katıyorsunuz. Tabii, değil mi? Nakliye. Yani mesela nakliyeden de öte, şimdi bu mesela soya için verdiği rakam korkunç. Yani bütün soya üretiminin %80'ini hayvanlar yiyor. O soyaları üretebilmeniz için su. Kullandığınız su bir yana, kullandığınız petrol yani o traktörleri vesairesi artı o soyayı yetiştirmek için kullandığınız bütün o pestisitleri üretmek için fabrikalarda kullandığınız fosil yakıt vesaire, bütün bunları tabii artı bütün bu hayvancılık ve yem sektörü falan tamamen küreselleştiği için bunun için kullanılan nakliye, gemiler, uçaklar, bunların hepsi dahil bir %51'den bahsediyoruz herhalde. Evet, aynen öyle. Yani çok da ilginç, iyi bir açma yapman bu noktada iyi oldu. Yani hayvancılığın uzun gölgesi başlıklı raporunda FAO'nun, Birleşmiş Milletler'in 2006 tarihli. O raporu hazırlayanlardan, danışman olarak hazırlayanlardan biri zaten Robert Goodland. Kendisi, yanılmıyorsam, biraz da matematikçiliği, iktisatçılığı falan olan çevre baş danışmanı aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün. O bu raporu okudu, kendisinin de içinde bulunduğu grubun hazırladığı raporu okurken, ya bu işte bir tuhaflık var diye bakıyor. Ve kendisi matematikçi değil de galiba matematikçi olan bir arkadaşıyla, bir Koreli sanıyorum, Anhang soyadlı birisi, Amerikalı yani, Kore kökenli. Onunla oturup yeniden bütün hesabı yapıyorlar, işte senin dediğin gibi bu olamaz diye. Ve 2010'da mı ne, 2009'da pardon, World Watch'ta yayınlıyorlar bunu. Evet, bu %51 rakamı yeni bir rakam değil. Değil. Zaten. Evet. Livestock ben and Climate Change diye. Evet. Yani hayvancılık, besi hayvancılığı ve iklim değişikliği. Eğer temel aktörler iklim değişikliğinde domuzlar, inekler ve tavuklar ise ne yapacağız başlığını taşıyor. Ben bu Robert Goodland'ın, maalesef geçen yıl vefat etti. O geçen sene yapılmış bir videosunu seyretmiştim ve gözlerime ve kulaklarıma inanamadım. Bunları anlatıyordu işte. O zaman bu %51'de ben duymamıştım, olduğumu fark ettim. Şimdi o hesaplarla tabii yapılıyor ama öyle de yapılması doğru. Yani bu şeydeki bu life cycle dedikleri şey, yani bir ürünün üretimi için en baştan en sona, yani ilk anda onun için kullandığınız ham maddeyi çıkartmak ya da ham maddeyi üretmek için harcadığınız enerjiden ya da karbon emisyonundan atık haline gelinceye kadar bütün yaşamı boyuncaki şeyi aslında değerlendirmek zorundasınız. Bu nükleer enerjide de aynı, biliyorsunuz, şey var. Yani nükleer enerjide baktığınız zaman sadece santrala bakarsanız sıfır emisyon gibi görünüyor. Ama eğer uranyum çıkartılmasından atıkların depolanmasına kadar bütün hayat boyunca analiz ederseniz aslında ciddi de bir sera gazı salımı yaptığı ortaya çıkıyor. Aslında aynı şey bu. Aynı şey yapıyorlar. Yani iş makineleriyle o uranyumu kazmak. Tabii. Onu işte sarı pastaya dönüştürmesi, saflaştırması, zenginleştirmesi, ıvır zıvır derken. Her aşamada petrolde, mazotta ve başka şeyde giriyor. Şimdi bu hesap aynen öyle ve diyor ki, devam edersek yazıya, Chris Hedges'in Gezegeni Kurtarmak her öğünde biraz biraz. Bütün bu yukarıda konuşulan hesaplara, okyanuslara karşı girişten büyük taarruzumuz da bu hesaba dahil değil diyor. Yani onu hiç katmamış. Dünyanın önde, yani balıkçılıktan bahsediyor. Önde gelen bütün balıkçılık sahaları aşırı avlanmadan mustarip, feci halde. Denizlerde devasa alanların ölü bölgelere dönüşme tehlikesi baş göstermiş durumda. O da tarım ve hayvancılıktan kaynaklanıyor tabii kısmen. Ve diyor ki, bizler vegan beslenmeye geçerek milyarlarca hayvanın şirket kârları uğruna işkenceden geçirilmesine suç ortaklığı yapmayı reddedebiliriz. Ve aynı zamanda özellikle kalp hastalığı ve kanser konularında yararı ayrıntılı olarak artık belgelenmiş, ortaya konmuş bitki tabanlı beslenmenin sağlık kazanımlarını da elde edebiliriz diyor. Bu son derece ilginç bir kitaptan da bahsediyor. Richard Oplander diye. Huzurlu gafletimiz, yemeği seçtiğimiz şey bizi ve gezegenimizi öldürüyor diye 2012 tarihli bir kitabında. Yiyip içtiklerimizi değiştirmezsek ileride başımıza geleceklerin dehşetengiz senaryolarını gösteriyormuş bu kitap Noplander'ın. Üretilmesi için yarım kilo büfteyi elde etmek için, bu hesap da sık sık yapılıyor açık kitapta da, hatta su susuzluk maddesinde vardı bu. Yarım kilo biftek üretmek için ne kadar su gerekiyormuş? 19 bin litre su. Yani bunu yemekten vazgeçersek bütün yıl boyunca duş yapmaktan vazgeçmekten fazla su tasarrufu sağlayacağımızı yazıyormuş. Bir porsiyon biftek yani. Evet. Bir yıllık duş yaptığımız suyu mu tüketiyormuş? Bir porsiyon biftek. Evet. İyiymiş. Amerika'da suyun yarısının besin hayvanlarını beslemeye gittiğini kaydetmiş ve şöyle yazıyor. Yani Hoplander'dan nakletmiş. Kirletmeye yaptığınız katkı tüketmek üzere satın almaya karar verdiğiniz şeylerle başlar diyor. Arada bir yaptığınız alışveriş değil sözünü ettiğim. Yani her Allah'ın günü yediğiniz içtiğiniz her yiyecek maddesiyle ilgili. Et ve diğer hayvansal ürünlerle bu seçimin getirdiği kirlenme muazzam boyuttadır. Siz yiyesiniz diye beslenip büyütülen o hayvanı yetiştirmek için sessiz sedasız onunla birlikte taşınan bir bagaj vardır. Yani size göre sessiz sedasız, yoksa başka yerlerde bayağı büyük bir gürültü koparmaktadır o bagaj diyor. Yalnızca Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım ve hayvancılık tesislerinde yetiştirilen tavuklar, hindiler, domuzlar ve inekler dakikada 2,3 milyon kilogramın üzerinde dışkı üretmekteler. Her dakika 2,5 milyon kilo dışkı bırakılıyor yeryüzüne. Bunlar her yıl insanlar et yemeye devam etsinler diye yetiştirdiğimiz hayvanlar. 2500 ton yapıyor galiba. Şimdi hesaplayalım. Evet. Hesaplamaya çalıştım. Ve ülkemizdeki toplam insan nüfusunun ürettiğinin 130 katı dışkı üretmektedir. Yani insanların dışkısını da hesaplamışlar. 130 katı hayvanlara gidiyor. Zaten başka bir yerinde şey var, hesabı vermiş Chris Hedges. Diyor ki, yani 7 milyon nüfusu var dünyanın, insan nüfusu. Yaklaşık 7 milyar. 7 milyar. boğazlanmak üzere beslenen hayvan sayısı yemek için ne kadarmış biliyor musun? 70 milyar. 10 katı yani. İnsanların 10 katı. İnek, koyun, domuz, keçi, tavuk. Tavuk dahil mi? Dahil. Tavuk var. Domuz. 10 katı kadar. Evet. 70 milyar. Belki evet. De inek miydi sadece, onu da bakmam lazım. Zannetmiyorum ama galiba hepsi. Şimdi bu gübre lağımı hem küresel ısınmanın, hem su ve toprak kirlenmesinin, hem hava kirlenmesinin, hem de kaynaklarımızın kullanılıp tüketilmesinin müsebbibi. Yiyecek için beslenen hayvanların ürettiği atığın içinde de şimdi bir de başka bir hesap var. Bir de pardon, bir şey soracağım araya girip. Bu 70 milyar rakamı, çünkü burada şimdi ben de bakıyorum, yazıyor factory farms diyor. Yani sadece endüstriyel hayvancılıktaki rakam değil mi? Yani sadece, köyde birisinin bir ineği varsa o dahil değil. O dahil değil, hayır. Okay. Çok ilginç bir şey yani. Ve yani hayvanın beslenip büyütülmesi süreci içinde kullanılan bütün antibiyotikler, ki muazzam miktarda antibiyotik kullanılıyor. Çünkü onlar kendi pislikleri içinde. Kendi pislikleri yani içinde durdukları için hiç ayakta, sığır kentlerde 100 bin sığırın bir arada yaşadığı korkunç yerler var. Hiçbirini görmüyoruz tabii. Bunun için de dayıyorlar antibiyotiği, ölmesinler hayvanlar diye kesilmeden önce. Böcek öldürücüler, yabani ot öldürücüler, pestisitler ve herbisitler, hormonlar ve hayvanları besleyip büyütme sürecinde kullanılan diğer kimyasal maddeler de yer alıyor. Yani şöyle bir hesap var. Herhangi bir yerde, dünyanın neresinde olursa olsun, herhangi bir yerdeki toprağın bir hektarlık parçasında yenebilir hayvansal ürünlerin 12 ila 20 katı ağırlığında yenebilir sebze, meyve ve tahıl yetiştirebiliriz diyor. Müthiş bir... Kaç katı? 12 ile 20 kat. 20 katı fazla. Bir hektar için. Yani esas olarak öldürüp yiyeceğimiz hayvanları üretmek için toprak ve tahılın 20 katını, suyun da yüzlerce katını kullandığımız gibi, su yolu, buna ilaveten su yollarımızı, havamızı kirletiyor, yağmur ormanlarını yok ediyoruz. Üstelik de onların yerine üretebileceğimiz bitkisel ürünlerden, tahıllardan, şundan, sebzeden daha sağlıksız olan bir beslenme biçimi için yapıyoruz bunu diyor. Ve filmi çekenlerle de konuşmuş. Hedges, bu müthiş bir film var çünkü bu konuda, yani Cowspiracy diye bir film. Orada şunu söylüyorlar. Sığır komplosu. Sığır komplosu, evet. Aynen, inek komplosu. Yani Amerika'da birçok eyalette ifade özgürlüğünü kısıtlayan yasalar var. Egg gag diyorlar bunlara. Yani hiçbir şey yapamıyorsun. Hayvancılık işletmelerini koruma yasası var. Onun geçmesini sağlamışlar. Terörle mücadele yasasının maddeleriyle güçlendiriyorlar. Yani film çekersen, bu hayvan çiftliklerinde fotoğraf çekersen, terör suçu işlemiş gibi yargılanıyorsun ve örneklerini veriyor. Yani o yüzden de mesela filmi çekenlerle konuşmuş. Film çekenlerden birisi diyor ki, peki nerede bu hayvanlar? 70 milyar hayvan var. Hangi birini görüyoruz diyor. Bu inekleri, domuzları. Nerede bunlar diyor. Yani çiftlikler gizli ve korkunç işkence şartlarında yapıyorlar. Yani sonuç olarak bu ülkede diyor çoğu insan, mesela filmde yer alan bir gazeteci var, Will Potter. Bu ülkede çoğu insan para ve endüstrinin siyaset üzerindeki etkisinin farkında. Özellikle bu endüstride bu etkinin sergilendiğini açıkça görüyoruz. FBI'ya göre hayvan hakları savunucuları ve çevre aktivistleri bir numaralı iç terör tehdidiymiş. Yani bulmuş adam ve kendisi Will Potter'ı da takip ediyormuş FBI. Yani pek çok insanı şok edecektir bunları bilmek. Yani bugün diğer tüm toplumsal hareketlerden daha fazla bu çevreciler ve hayvan hakları savunucuları şirketkarlarını tehdit ediyor. O yüzden bir numaralı düşman gibi görülüyorlar diyor. Ve sonuçta işte yazıyı da bitirirken bunu çevirmeye çalışıyorum, bitmedi daha. Hem siteye koyacağız hem de tabii. Hı hı. Yeşil Gazete'de de yayınlanmasında yarar olabilir. Dipnotlarıyla beraber şeyi bitirmek lazım. Yani bu Openlander kitabında hiçbir yöntem yok artık. Bitki bazlı şeye dönmeden kurtaramayız. Vakit de kalmadı küresel iklim değişikliğinden diyor. Bu 10 milyar hayvan nerede diye bir soru var. Ve üretmeyerek de tabii. Yani bunlar üretilmeseler çok daha az sayıda hayvan olacak tabii. Zorla üretiliyor. Hatta suni yöntemlerle üretiliyor filan. Ve sonuç olarak en iyi kaynaklarımızı nasıl kullanabiliriz? Hangi yiyecekler en az gezegeni etkiliyor? Hangi yiyecekler hem insan sağlığını ve iyi yaşamasını sağlıyor? Ve ihtiyacımız var mı başka bir insanı da, başka bir canlıyı da yok etmeye? Ya da biz bunu istediğimiz için mi böyle oluyor diyor. Ve birkaç yılımız kaldı radikal değişiklik yapmak için diye bitiriyor yazısını. Ekolojik bir çöküşten meltdown diyor. Yani bir vegan olan bir kişi 1100 galon su galonla vermiş. 20 pound yani işte 9 kiloya yakın karbondioksit kurtarıyor. 30 metrekarelik bir orman kurtarıyor. 45 yani 20 kilo tahıl. Ve bir de duygulu bir hayvanın hayatını kurtarmış oluyor. Yapmazsak başka seçenekleri düşünmemiz gerekir demiş. Evet. Düşündürücü. Bugün şey veremedik. Müzik arası müzikle kapatalım. Leonard Cohen'in son albümünden dinlemeye başlamıştık. Şimdi Samson in New Orleans'la programı kapatıyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.